نزول کې پس د سورې فاتحه نه دی او سورې کهف پس یې راوړو رب چې دا دی چې دا د هغې تتمه ده ولې په هغې کې دا وي چې اصحاب کهف چې اولیا دي د ځان نه نه دي خبر علم ورته نشته د غیبو ای پیغمبره ته د سبا د کار نه نه خبر موسی علیه السلام د حضرت علیه السلام په کارونو پوه نه شو او حضرت علیه السلام په اخر کې وایي چې ما فعلتو عن امری ما چې سکړی دي په خپل رائے مې نه دي کړی تما ته وحی کیدا هیڅوک نه دي خبر ها ذل قرنین ته وګوره خلق ته وایي وی اعینونی ما سره امداد وکه ها ما سره امداد وکه محتاج دی ها سورۃ مریم کې د شپږو انبیاءو عاجزی بیانې چې په غیب پویدل خلو یا خبره ده زکریا علیہ السلام عاجزی کوي یحیی علیہ السلام عاجزی کوي عیسی علیہ السلام عاجزی کوي حضرت مریم او ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام ادریس علیہ السلام ټول اللہ تا محتاج دیم او غیث کے جبریل امین وی چو ما نتنزلو اللہ بی امر ربکا من خوکتا نشورات لے ورے سوچے ذرا بھی اجازت نہیں شوے چاری نشورا نو دا داغی تتماع و ترقی شو آغی پس ذکر آور خواہ بلدار چاگی کم دفع دا شبہات و آدھی کم دا طول شبہات و دفع دا خواہ زکریا علیہ السلام پا حق کی شبہ وان چپا دا سی وقت کے والا خودے دیئے ورک دا خودے خالی ندیکن خواہ او مریم تاو گورا دا خود سے چل لیکن خواہ دیدی شبہات و جواب نبی خواہ دری مدام و چاگی کیو قصہ عجیبہ بیان کردہ صحاب کاف دیکی با قصہ عجیبہ بیانی دا مریم چلہ والا دغا سی دیا ور رب تی کلی داو جزی دا دے التا صحاب کافو یو بل سروی چیرو رو یمر گرو ویدے تدلتو موہم و مایابو منکو دی خلقو نجدا شو دی چیزان لزیو گورو سورۃ مریم کې وایي چې ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته وایي چې وا اعتزلکم زغستانه جدا کیګم د دې مسلې په جوان دا سه وخت کې ویلو کہب کې چې خلق تاسو شیطان نیسه په ولایت سره بتتخذون او ذریه او اولیاء سورۃ مریم کې به ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته وایي چین نے خواب ہوئی مسک عذاب من الرحمن فتکون علی شیطان ولی شیطان سر مرگرے کی گئے یا پا دنیا کی یا پا آخرت کی خواب سورہ کہف کی تم رویلیو چے کبورت کلمتن تخرج من افواہم دیر درانا کلمہ دا خبر دا چے دید خلین روزی دیر درانا دا سورۃ مریم کی بداغی وضاحت کی جدا کما کلمہ دا خواہ چی اتخذ اللہ ولدن فضیب وضاحت کی خواہ حل تیمویلی وینذر اللذین قالوا اتخذ اللہ ولدن دلتا ام آخر کی بوئی وتنذر بی قوم اللدن سورۃ کاب پا آخر کی ام بشارتو مومنان لنا جنات الفردوس نزلہ دغا سبا پا آخر دو سورت مریم کی ام بشارت ذکر کی خواہ رب تی اسمی دغاو چور بی تعالی قلوبنا کما ربت تعالی قلوب اصحاب الکافی وقلب مریم سنگتا داغی پزڑ باندی دیر لوی استقامت راوستے انہا اللہ زمونگا و مزرون دغا سی مضبوط کی خواہ داود سورت تا تضرع دا انبیاء الله تعاجزی دا انبیاء و گورا سر دا ملائکونا اللہ تعاجزی کی خواہ سورت تقسیم داری چے دری سیدی پکی اول ایسدان داولنا 63 آیت پوری دوی ایسدان دا 63 نا 64 پوری یو آیت تے دا ایسدان خواہ ادریم ایسدہ چون سرنا تر اخیر پوری تھا خلاصہ دادا چپا دی اول ایسدہ کی 63 آیاتوں کی با دشپگو انبیاء حال بیانی زکریہ علیہ السلام حال عاجزی کئی نو یحییٰ علیہ السلام حال عیسیٰ علیہ السلام دادری تفصیلا ذکر کئی خواہ او د ابراهيم عليه السلام موسی عليه السلام اسماعيل عليه السلام ادريس عليه السلام دا به اجمالا ذکر کوي د دې انبياو عجز او تضرع په دې اول ایسکه ها دې مې ایسکه د ملائکو چې جبريل عليه السلام وي او ما نتنزلو موږ نشورات له ها ادري مې ایسکه د قیامت اثبات او احوال د قیامت او دا واسه رد په اتخاذ الولد بیان ایوا اور سرا بشارت او ترغیب قران ته په اخر کې ها امتیاز یم دا چې د شپږو انبیا او حالات د غی عاجزی سره د ملائکو نه اور سرا تفصیل داغی آیت دا صورت کهاب چکا برت کلمتان تخرجو داغی لوی و عظمت پا بیان کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کافا یا عین صاد اللہ پوئی گی پمان آزدی ابن عباس وی دانم دے دا اللہ دنمونونا دکا حضرت علی با سوال کو دا اللہ نا لکا خلق چوئی چی یا اللہ یا ربی ناغبوی چی یا کعب ها یا عین صاد اغفر لی ما تبخناو کی ما تبخناو کی ذکر رحمت ربی کا عبدو زکریہ دا پدی صورت کی بیان دے در رحمت درفستا بیان دے در رحمت درفستا چا باندے رحمت کڑیو عبدہو پخپل بند باندے زکریہ علیہ السلام گورا دریوارو سورتنو کی ہے لفظ دا عبد راوڑو خوا آغا سورہ بن اسرائیل نچ اسرا بی عبدیہی کہب کیوم انزل علی عبده دلتم ذکر رحمت ربک عبده دا پدی صورت کې بیان دی د رحمت طرف سا چکړیو خپل بنده باندې چې ذکر یا علی السلام او د اریو عجز به بیانې په مختلفو وجوه سره نزی کې وجوه دادی چداغه د دعا کیفیت بیانې زکریا علیہ السلام د خدای نه سوال کو طریقې څنګه وا ډیره بهتره کله چې आवाज کړي خپل رب ته نذان خفیا आवाज پرورو اولی پروکو ابن کثیر وی قال البخاري انه كان نجارا ياكل من عمل يديه بالنجاره بخاري وي زكريا عليه السلام ترکانو اوزان لبه خپل رزق پدی کی پیدا کا من عمل يديه بالنجاره په ترکانه کی انبیاء ګور داسي او بیاوی آوازه او کډیر پرورو ولی بعیدن عن الریائی چذریان بچ قریبا الی الاخلاص ای اخلاص په کې پیدا شفه اخلاص په عمل کې پیدا کیږي چغی کې خفائی کا نفع ځکه عقیده ای زبنده چې الله ته او روما او غپټي خبرې هم اوري کارغه خود اوري ښا یو غو به کې توحید راشي او بل و دریانه به کې نجات راشي ښا بل به کې اشاره کوي چې خپل اختیار خو سره نو که پیغمبر دی او چرې ځان دی ویلي چې زما سکه مې دی او ما سره خپل زور شته چې ځان لذی پیدا کوم نه الله تفریات کوي او الله تخپل عاجزی بیانې اوس دا غزه دعا کیفیت دار ګوره قال ربي اني وهن العظم مني وی زکریا علیہ السلام چې زما رب زداسیه ما تا تعلم دی چې رواسته شوی دی اډو کی زمانہ وشت علی الراس شیبا او لمبه دی سر زما د سپین والی نه تم را سپین دی چې دلری نسو ګوري نو وی چې ګنده سپین لمبه وانت ده دا کنایه ده وشت علی الراس شیبا پلا جزیزا سے بیان کړه ولمکم بدعائک رب شقیا انیم زو چری په بلنی سره په غختنی سره ستانا ای زما رب چری منا مرادا ما چې ستانا سوال کړی دی نو تا قبول کړی تا محروم انیم پریخې نو ځکه اوس هم زما یقین دی چې ته به زما سوال قبلی که نه ښه دی الله ته وسیله پیش کړه نو ایدار دعا سنت تی خواه امام راضی وی چه دی زکریہ علیہ السلام پا دی خپل سوال کی دا دی سنت و خیال ساتو ولی راعا سنت اللہ فی اخفای دعوتی ہی چه دعای دیر پا پتا اکلا چه تشپکی لگیا دی یوازی لین الجہرا والاخفا سیانی زکا اللہ تا په زور خبره او په پټه خبره یو شی دی پکانه فل پکانه لخفا او اولا دا پټواله به کې غره شولي لنه ابعد عن الرياء دا ذریانه پاک دي کنه او ادخل فی الاخلاص دا اوس وجه بیانې چې الله زو خلق اولاد غواړي کنه اولاد غواړي خو سبل سبل سله غواړي سو کوئی مال میں ڈیر دے تربورانو تا پاتی کی گی زکا اولاد گواری او زکریہ علیہ السلام ویچی نا نا نا وینی خبت الموالی امیم ورائی زیاریکم دا دی اخپلو وارسانو او اخپلوانو نا چی زمان رستو دی دی لائق ندی چی دا دین خدمتو کی زمان دا میراث ٹین کی نا وکانت امراتی آخرن او داغا بی بی زمان شندن وزوانے کی اولاد ندی شوی فحبلی من لدن کا ولین نراکی مالا دخپل طرف ناسوک داسی وارسو یرسنی ویرس من آل یعقوب چپ میراس کیو سی زمان علم او دین دا دیرل برکت تکن خیلن او په میراث کې او سي د ټول خاندان د یعقوب علی السلام نام دغه دا هغه وخت نه د پیغمبري شروع شوې ده نو دا وتر اخره پورې زموږ په دې خاندان کې یې کنه ښا نو دیو جن مرات نه میراث د علم دی چې اوسړې هو میراث لري نو خپل پلار نه به وړي د ټول خاندان نه غوښو میراث نشی وړي د مال او دی وی چې رسونی ورسو من آل یعقوب څنګه جواب داو چې دا مال نه یادي علم یادي او د علم دا میراث د ټول خاندان نوړی شي کنه ښا او بخې ما ته د خپل طرف نه قرطبوی دې ځکه وي چې انما کان موالیه مهملین للدین د زه رست اولاد چې وو ادا سنور خپل خپلوان اغي مهملو اغي کې د دین شوق نو فخاف بموته رضی یری زوچ کچر ز مرشما د شپو شلو کالی ما نو ان یزیع الدین دین بزایشی سوک دی قتلبا وليا نزک طلب کو ذ ولی یقوم بالدین بعده چه دین خدمتو کی پس دزن اخا وَجَعَلُوا رَبِّ رَضِيَّا اُگَرْزِ اَعْرَبَا زمادی اولاد لران پلزان تا پسند پلزان تا قبول شوے دس اولاد دن غوانما چستاد رضائی رضیئن خوا غلط بدملنا سوالیو کو دیر علت والا دیر خیستا ذکر کو چه دنیا دا پارنکو ما دا دین دا پارکو خوا نو قبول شو دا ذکر کی دا قبولیت ها یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی ای زکریا علیہ السلام زیر زر کو تا تا په یو هلک سره شنوم دا غبا یحیی وی پینځو پیغمبران لا الله په خپل نوم یې خوخه اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام دا یحیی علیہ السلام نم بولا زگزم ہوئی خواہ لم نجعل لہو من قبل سمیا اللہ ایمان دے کرز ولے دزد پارا مخکد دنا مثال دزو پا صفت کی پا تقوی کی او پا پاک دامنے کی یو دامنے مجاہد ہوئی شبیحا دزن مخکد دا سوک نظر آگلے پا دنیا کی چې د زپ شانتی پاک دامن د زپ شانتی معصوم ګناه مونات نه شوی ښا دعا خیر سمیان یا د زپ شانتی په نوم کې یحیی نوم وي ځانو مخکې نو سمیان ښا وګوره بشارت ول ورکو چې زیو دې پیدا کیږي ښا انم مولکی هودو او زکریا علیہ السلام آغا سے سوال کئی او ډیر تعجب کئی چی ربا نا خو ڈیر اگرانا چی درش پگوش لکالی ما ابی بی زمان در سلو کالو دا توبا توبا اب دی وقت کے بعد ما اولاد پیدا کی گی قال رب انا یکون لی غلاما اوی زکریا علیہ السلام چی زمان ربا سرنگی بچی زمان در پار دیئے وکانت امراتی آقرن او تا تا پتا دا ستان سپر دا او بی بی زمان شند دا وقد بلغتو من الكبر عتیا او زوم رسید لیم دبوداوالینا انتہا تا تا انتہا بینو 120 سال کنا دل تعداد سویلی دی چزر سید لیم او ال عمران کی ویلو چې قد بلغنی الکبرو او زما خو خنو خدا بوډاواله را تر اور رسیدو او زیرا تر اور رسیدو یو شی دې دا دواړه خبره صحیح دي ښا کته وی چې دوه تر اور رسیدو ما کته وی چې بوډاواله را اور رسیدو خو مطلب یو دی ښا ری الله دا وسنګ پیدا کی قال کذالک وی الله یې وی هغه ملائکه جوابونه هغه کوي کنه د الله طرف نه چې د قصبایم د شپږو شلو کالو یې او د قصبای ښه ځانې کې ونه اولاد به پیدا کی ښه یا الله دا خو ډیر ګرانه ده نو یې نه قال ربک هو علی عین وی لذي استرب چې دا کار په ما باندې آسان دی خلق ته ګران دی وقد خلقتك من قبل دليل ګوره تا تما پیدا کړوې مخکې د دین او لم تکو شیئا ستا خوړو نوم نو دلخو می نوم کی خودو مخکې چې احیا دې کنه اتل چانو می خو زکریا نه نو چې تمی پیدا کړې سره دې نه چاډو نوم دې نو په دنیا کې نو دې نشم پیدا کولې ولم تکو شیئا بیا سوال کوي چې بس یقین مې او شهربا او تار څه کول شي زما ستاسو قدرت یقین دی خو یو بل سوال کومه قال رب اجعل لي آیه وی زکریا علیہ السلام چې رب مقرر کې زما د پاره یو نخا د پیدا کېدو د زیخ په لکه چې داسې یو علامه راته وخه چې کله هغه علامه ښکاره شي یا خو بزو شکریه دیر آدا کومه کنا دیر آدا کومه دیر ابل خوشحالی باو کومه او دن نابار بکیگه ما اتا پوس بکومه چی سشی نشتا سشی تا ضرورت تی چی نشتی غریشتی او داشتی ولی بنده دیر خوشحالی کنا اچی بیا دا پتا یوتا چی زیه با پیدا کیگی انم بی یحیائی او او او اخو بیا ډیر خوشحالی ده خا زکه علامه غوخته کنه چې دا ارس په ځای شي خا بل دا دا ګوره چې دا څه زیر چاله ورکی کنه دغه سي ولیکن نور څه معلومات نه ني نو بند ډیر پریشان شي خدای چې دا به کله وکیږي او څنګه وکیږي چې خدای دې خیرو کی چې دا ایمرجنسی با دروازه راځي که شپې به راځي دا پریشان ای نو دې لپاره چې الله تما تعالی مو خې چې زما ظلم مطمئن شي کنه ابن کثیر وی لتستقر نفسي او يطمئن قلبي دا دې لپاره وایم قال آیتك الا تكلم الناس ثلاث ليال سويا دا سي ذات ته چې بالکل د چا خبره کته نغور دینو ښا توبه کنی دا غصه کار دی نخستا دادا چه خبری ونشی کولی خلق سرا دریر وزیش پی برابر سوی آیا دا لیال ان صفت تی دریش پی برابر دیکی با کمی نی خوا یا دا دو صفت تی سوی ان روغ موٹ بے خصیحت من بے چاڑا بنی بیمار بنی و بس خبری ونشی کولی خوا نو هغه وخت راغی ښه جبه یې بند شوه نو په خرجا جبه سړی بند شي نو ساډوبي واخلي که نه ښه نو راووتو توبه خدای په خرجا راووتو د کور نه علی قومه په خپل قوم باندې من المحراب د هغې خپل عبادتخانې نه ولې انبیا خپل دعوت نه چوټي کوي په هی صورت باندې د دعوت چوٹی نئی خواه راووتو فاوحای لیم چه خبری نشوی کولی جبین چلی دا نشاره او کلاغی تام سیوی انسبیحو بکرتا واشیا چه دا اللہ حمد سناوائے دا اللہ سناو ذکر کوئے خاموشی مکوئے ولی خاموش ناسی ہے تسبیح وائے دا اللہ پسحر او پما ذکر کیم او دلته وی چې لن الانبیاء لم یترکو الامر طرفت عین انبیاء امر بالمعروف نه دې پرې خې او رب دسترګي دا خدای دې مواری کنه تا نو خوا یحیی علی السلام پیدا شو په خیر خیریت سره پیدا شو اسنګه چې الله تعالی مخول و نو قص پیدا شو ابیا لویم شو دورا چې د کتاب دا غستو شو او نو حکم ورته شو یا یحیا خذ الكتاب بقوه ای یحیا علی السلام واخله دا کتاب تورات خدا سی واخله بقوه په ډیر مهنت سره او په ډیر کوشش سره او په ډیر خواره سره او کنا کتاب خوڑی رخواری غواری کنا خواه اول بروس زیرا دی زیرا دی زیرا دی دا گورا ہوتا اللہ ادا سی خلق لا پل برکات ور کی چی سمرت تگ را تگی اوک دی جماعت تخا دا سیڑے پا دی گوا دی چی پا دی سور خلق اخوتا اکس چا اخوتا او دا دی دینے قرآن وڑا علم وڑا دا با قیامت کی گوایی کئی کا نخا دا هر چا به قدم یې خېره ښه دي ته قوت وې کنه دا ډېر ګران کار دی ته خلکو ساډوب شي ښه په قوت نو د کتاب واخله خدا به قوت غواړي دا او مهنت غواړي دا وستانه خواري غواړي دا دغه بملاستانه کی ورخه واسینا الحکم صبیا الله یو ټول پیغمبرانو تمه پیغمبری ورکړی وا په سلويخ کال پس لیکن یحیی علیہ السلام ته پیغمبری زر ورکړه ولی ضرورت وکنه دی و سلويخ کال مونږ انتظار کوي نا خلق خو به خراب شي نلایما ول پیغمبری ورکړه صبیان په داسې حالت کې چې لا نابالغ او څوک د نبوت اخلي دا بهتر ده ابن عباس وی النبوة واللب والعلم والفقه ارسی ولا ورک ده یو صفت شو وحنانا من لدن ورم اقلادل را نرمی او مهربانی ده خپل طرفنا مور او پلار باند دیر مهربان حنانا ارچا سر دیر دا جزه خبریو دا رحم خبریو کله پکې وجړل توبه وزکا اور کوم دلرا پاکواله ظاهری او باطنی وکانا تقیان او دې ډیر پرهیزګار وبرم بیوالدیم او ګر زوم دلرا ډیر نیک په خپل مور او پلار باندې وبالوالدین احسانا اغو کنه په مور او پلار ډیر نیک او ډیر احسان کوونکی ولم يكن جبارا عصيا او نو دې د دنیا د اولاد په شانتي سرکش او نافرمان والسلام عليه يوم ولد و يوم يموت و يوم يبعث حيا سلامتي ادي پدې يحيى عليه السلام باندې پدې درې وختونو کې چډیر د هيبت تي او چې سفيان وې او حشما يكون العبد في سلاسم واتنا بندا په دې دری وختونو کې ډېر په هيبتي کم پاغور چې دې پیدا کړې شو د شیطان نن خلاصي او پاغور باندې چې بیا بمري يوم يموتها ويوم يبعث حيا پاغور باندې چې ژوندې بکړې شي پابا سولې شي ژوندې دا دری وختونه دي نو ذی خلق خو هغه دوا وختونه تیر کړو ولی د پکې عمر راغی یموت پکې عمر راغی اوس هغه دریم ټول ته پاتې دی ها چې یوم یبعث حیا دا حالت ذکر شو د دوه پیغمبرانو زکریا علیہ السلام یحیی علیہ السلام دغی عاجزی الله بیان کړه چې ګور مان سوال کوي پاجو زې سره سوال کوي او د دین د پاره سوال کوي د دنیا د پاره نه کوي حضرت محله ذکر کوي د حضرت مریم ازي په حق کې ډیر غټه شوبه وا چې ګور مریم ته الله ول اولاد ورکو او وادي نو شوي ګور ته دا خدا خالی نه وا دی کس غیبی طاقت و قوت و کس چلو خواه نداغی جواب کی چراش داغی آجزی و گورا زمرا باقی دبل چاند بیان شوی خواه او بیان کا پدی قرآن کی حالت د مریم از انتبذت من اهلها کلاچ دا بیرتا شوا دخپل کورنا مکانا شرقیا داس یو زیتا چې مشرق طرف ته دغه په بیت المقدس کې اوسېده کنه تغزه یو نو کله چې لویا شو نو ځان له داغې نه جدا یو ځای اونیو د عبادت لپاره ان توازت مقصد پاره کې داو شهر دی بیت المقدس کې غړا غړا داو پدا سي غړا غړا کې شور از وق کې څوک د الله عبادت نشي کولای په حضور قلبي سره فراشه دا سي ځان له یو ځای وګوره ادا په دغه قومونو کې د احبار او د رهبانو طریقه وا هغه اکثر ځان له په دې ځنګلو کې په دې غرونو کې زوینه کتلیو ښا دام دغه سیوا د عبادت لپاره د بیت المقدس نه لاړه مکانا شرقیا دا سی یو ځای ته چې هغه مشرق طرف ته وخا دا دغه عاجزي ده په صورت د تقوا کې وګورو حضرت مریم وګورا په تقوا کې داغي حال وګورا د مخلوق نه جدا فتخذت من دونهم حجابا وینیو ځان لا بیرتا د خلقنا یو ځای د پردي خاص دې د پاره چې دې کې به ذکر کوم دا ډیرو چت مقام دی بولي ذلک خلق چې اعتکاف تکینی ښا لغیم دا مطلبی چې الله روجه می نیوا دور خوند راکو چې وزویم چې دی مخلوق نه جدا شوی او تاسره می مرګرتیا جوړ شوی ګوروت ملوی دی پردو لگاو کنه وای ما سره خاصی تعلق نشي جوړولې پرده به لګې چې پردو لګی نو الله سره نږدې شي توبه چې حضرت مریم پردو لګولا اته مخلوق نه ځان جدا کو الله وی وزما رحم تا ګور کنه ها اوه پارسلنا الیها روحنا پس راولی کومګه دی تا خپل روح جبرئیل امین فتمثل لها بشرا سویا مخامخ شو دی تا بنده او برابر د بنده په شکل کې راغی دا عجز دی په صورت تکلیف کې ګور وتا هغه ذکر زپاره زیو کو چې د مخلوق د تکلیف نه او د شور از وګ نه ورشي اوس باغی باندې بل امتحان راغی یو خدای ته او دومره مقام تور سیدا چې ملائک ور سره خبرې کوي ښا ور ملائک ور چا سره خبرې نه کوي پیغمبرانو سره کوي لیکن بغیر د پیغمبران نه داسې د خدای خلق شته دی پاک چې هغه سره کوي لکه مریم وګورو مخامخ و تاغه ادریدن قالت اوی مریم انی اعوذ بالرحمن منک زخو پنا غوالم پر رحمان ذات سره استانا ما خود خپل مور نا سبق زده کړی دی چې لا ما شوم او ما ولي چې پیدا شوم نو زمار مور وی چې ربي انی وضعتها انثى اے ربا اخو جی نه پیدا شو ما خو یدا لکوینو او بیا وی ونی سمیتو مریم و انی اعیذها بک الله ز پناه غواړم ستا په ذات سره د دې لپاره او ذریته او اولاد من الشیطان الرجیم نو موږ ته خو د خپل مور سبق یاد دی چې موږ پناه غواړو نو پر رحمان ذات سره غواړو رضا پناه غوانم پر رحمان ذات سرستانا کچری تو ان کنتا تقییا کتو دخده نیریگی نزمانت پناه شا دیتا خدا پتا نیشتا را چی دا جبریل دی ایسوک بنده با اینو ان کنتا تقییا کتو دخده نیریگی کنا زمانت پناه شا قالاوی جبریل انما انا رسول ربكم زخه بنده نیما زخه د زمکه مخلوق نیما بشکه ز پیغام راولونکه ام درفستانا دیده کی خیال کوي ها ډیر خلق خوځل دي او خاص کر بریلیان هوی هوت تلیلی سمندر کی لیاو شوی دی خوا آو دا پیغام راولم پیغام می راولی دی ستا دا ربنا اغا پیغام داده چی ستا رب دا سوائی لی احبلک غلاما ذکیا چی دخو بخم تا تا اے مریم یو لکو یو زی ډیر صفا او سترا دا پیغام کنه دا د جبرئیل خبره نه ده دا د الله خبره ده قدر اوري ده رسول چاته وی پیغام راوړون کی تا نو پیغام به نه یاسي ورازی نه پیغام دا دې کنه چې ستا رب دا سوای چې ز بخما تا ته مریم یو زی ډیر صفا او سترا عیسیٰ علیہ السلام دکہ نبی علیہ السلام چی لیدلیو لیدلیو کنا پیغمبرانو عیسیٰ علیہ السلام پاکی لیدلیو نسنگیوی وی چی ماولی دنو ماوی چی گنا دیوست دا حمام نراووتا دیوست دا غسل خانی نراووتا دا صفا سترا اوساس کی تکیدو بریلیان دالی احبا جبریل سر لگولی دی چی جبریل وی چی زتا تبخما یوزی پاک وی داتا اس تبا مغ بخلی نو داشنو پتکی چی دی که نا در قرآن کی تحریف کئی نپوی که نا اغید رسول نپتن نی چی رسول ستوی ستنوی پیغام راڑون کی تو اند پیغام راڑون کی بس پیغام نی اسی براغلی نو هغه پیغام د الله طرف نه دغه ځکه پکې ګوره وقف کړی دی جدایی راوستي ده چې دا قول د الله دی ښه نو ګوره دا چې اعوذ یوی دې تعجز وی په صورت د استعاذه کې چې یو مخلوق د الله نه په الله سره پناه غواړي نو هغه کې د خدای توب صفت یي او پناواری پاندا وګور دای چې په صورت تعجب کې قالته وی مریم ان یکون لی غلامن سرنګي بشي زما د پاره زیه دا خو په عادت کې ډیر لری خبر دا عقلنا دا نقلنا ولم یمسسنی بشرن نظر سیدل ما تاسو باندې زما چا سر رشتوم نه دشوي ولم اكو بغیام انم زیم زبطکار قال کذالک نوئی جبریل چې او دقه سی وای کنا تعجب مکوا دا خو الله تعالی درکې ښا ها ها ها نو قال کذالک دایجه دې په صورت د بشارت کې خوشخبری ول اور کې دغه سی وای ښا قال ربک هو علی هین ویلی دې ربستان چې دا کار په ما باندې آسان دی ما ته په دې کې څه ګرانه نشته دی چې کنه خلک وایي چې اسې اولاد نه کیږي سوچ دې رشتہ نه کړی یا سوچ چې دې واده نه کړی یا سوچ چې دې رخصتی نه کړی یا ډیر کارونه دي الله حضرت مریم ته وی چې ته د دغه لانجو مانجو نه خلاص یې ښه تا تا بنا سوک پیغام را لیگی نا تا بنا چا سر رشتہ کیگی نبا دی کوئی دن کیگی نبا دی وعدہ کیگی نبا دی ولیمہ کیگی شکر دی چیزے کوئی مون اخلاس ہے خوا دغا سی بدر در کوما اگو رو تا که خلا کوئی جدا سی خون نکیگی نو اللہ وی دی کولشم کنا ما تا خسگران نزا سی خوٹی رو پاسان دا کار پا ما باندی آسان دی دا سکار چې د عادت نه خلاف دی او د قدرت نه نه دی خلاف دا سکارونه الله سره کوي دې کې یو لوی حکمتي هغه بیان یې ښا ولنجعله آیه للناس چوګر زوم دا سکار به پلار پیدا کیدو یو یو ګرځو دا غلام دا الکو یو نه خاص پر د خلقو په خپل قدرت باندې الله خو چیر سکینو د خپل قدرت دلیل چې خلق د دین ما او پیجنې د دین ما او پیجنې پچاو نه پیجن دنو یو نخا د خپل قدرت او د خلقو د پاره دا معنا کوي ابو سعود چې آیتن یستدلون بها علی کمال قدرتنا چې څوک د الله د قدرت تپوس کوي نو خلق به له دا جواب ورکړي چې ولې ته د الله قدرت نه مني عیسی علیه السلام ته وګوره کنه نور څه دلیل ورکړه یو او بل رحمت ته زمونږ د طرف نه په مخلوق باندې ځکه هر پیغمبر رحمت ته په قومونو باندې ښه وکانا امرم مقضیا او دې دا کار د الله طرف نه فیصله شوی فحملته امتحان پر راغی دا ډیر سخت امتحان دی ښه عجز په صورت ته ابتلا کې نو ویغستو عیسی علیہ السلام پا گیڑا باندی بس اگا وقتو چیخو جبریل علیہ السلام پوکے اوکو نا اگا پوشو پا زان باندی فن تبزت بی مکانن قصویا نو دیرا بیر تشواد دپو جباندی داسی او زیتا چی دیر لرے او دخلقونا دیر لرے لارخا اگا چی الى ربوتن اغنم ولي خوفا فاجا المخاضو راوستا دي لراغ دردو دو ولادتو وقت پاك نو تير بس پا يو سات کی حمل او پا يو سات کی درد دو ولادتو مخاض ديتو الى جدع النخلا يو مند کجورتا داسې دې تراله چې هغه زمکه اوچته وه د لاندې نه به چا څه لیدنه اب هغې کې بره د کجورې یو منډ وچه پخوانی چته او چې دا ورله نو هغه کجوره هم شنه شوه ورسره اوبه هم راوتی چینه شوه دا ټول کارونه الله وکړه نو الاجز النخله قالت يا ليتني مت قبل هذا وي مريم چه افسوس ډیر افسوس استعمال را چې زمړوي مخکې د دې وخت نه چې دا وخت مې نوې لیدلې نو خبرون ولې دې وخت کې څه چللې بس د خلقو خبرې او د خلقو پیغورونه اوس به شروع شي کنه ښا ته دې نه بند ډیر پریشان یې په دنیا کې ښا تر دې پورې چې د مرګ سوال کوي ښا دیتا د مرګ سوال خو نه یې جایزو لیکن د مرګ سوال ډیر قسمه دی یو د اختیار په حالت کې دی نامه نه دی د اختیار جستا اختیاری کنه چری بنوي چون او یو چې به اختیار شي نو هغه کې بند نه دی نیولې نور غناونه مونږ دي نیولې نو په دې مونږ دي نیولې دا به اختیار شو کنه ها هله به حال ورته وي ها چې مړوي مخکې د دینه او کون تو نسیم منسیا اوی ز په دنیا کې رتی را چې زمانوم نه په دنیا کې دي تویل شي عاجزی په صورت د غلبه حال کې دا راضی په انسان باندې خلې پنادا من تحتها بیا جبرین راغی دکا اللہ برا لیگو آوازو کدیتا دلان دینا اللہ تحزنیم چکو را غم جنکی غمکنا دغم نخو اللہ خلق منی کئی پیغمبر توی لا تحزن مغم جنکی او دا خو گناہ دے خواہ ځکه دې کې څه خیر نشته نو په غم کې څه خیر نشته به د ضرر او د نقصان نه ها الله تحزن په دې سوال لې چې غم خو چا په اختیار کې نه وي نو ایذل تمرات نه هغه حزن دې چې بندا د هغه د وجنا په خپل دینی ترتیب کې نقصان راو لکه په یو مبلغ باندې غم راغی تبلیغ پریخودو تاوت پریخودو پا یو شاگرد باندی سخت رالا نو سبق پریخودو یہ لکه سبق لرازه کنه دا سخبرو کدا سبق تنوې نو کنه دا غم به کم شي مکو دا سي دا دین او الله خلق منی کړې ده الله تحزنی زمانه ها زمرا غم مکو چې دا غم پوجا باندې استانه خپل د دین ترتیب خراب شي قد جعل ربک تحتک سریا یقینا پیدا کړی دی ستارب لاندې ستانه یو چینا دامان یو دامان سو کوئی سردار عیسیٰ علیہ السلام و شکن اسو کوئی یو چینا اس تا تبا اللہ رب العزت دیوی خبری حکم کئی اغداد چتب لگون دی محنت کئی خوا وحضی لے کبی جد ان نقلتیم اسنډه ځانتا دا څنګه د دې کجوري تو ساقط علی کی رتبن جنیا را پریو باسی پتا باندې کجوري تازه تازه ادمره وکې نوخه دیو ته ولي وی ځکه یو هغه وخت چې کله دا پیدا شو بیت المقدس کې او زکریا علی السلام په خپل کمره کې ځان سره نو هغه چې وراغې نو میوی بو سره بی موسما هغه بار یان شو چې یامر یمو انا لکی هازا دا سوک راو عدیوی هو من عند اللہ خدید ہے کہ خبر بلشان شوا هغه میوی بو سنرا دی زکا چه دلتا که دا دنیا کار راغې کنخا بیت المقدس کې خوتش دا دین کارو دنیا سره تعلق نو د دنیا تصور نو د دنیا سوچ او فکر نو او اذلله بګي دنیا سوچ راغی وړي عیسی علی السلام پیدا شو نو ته وی چې وس بخامخه سمهنت کول غواړي ښا دا قرآن تعلیم دی ښا بل ته ولا سننی سي مخلوق تبا ولجت نه پیش کړي دایشه عجز دې الله تحزنی کی په صورت د تسلی سره او حزی الیک بجذع النخلته په صورت د افتقار او د احتیاج سره ته خوراک ته محتاج یې فکلی واشربی وقری عینا ټول ضرورت ته پوره شو کنه خوراک کوا د دې کجورونه چې خوراک ته محتاج یې او سکل کوا د دې اوبونه وقری عینا او یا خواسترګې خپلې په عیسی علی السلام باندې نور څه غواړو الله تعالی په دې ځای کې په دې وچه ځمکه باندې دومره تنظیم وکړو دا ستاسو ضرورت شي نو ها اوس ورته تعلیم ورکی او تدبیر ورتخی چوز با خلق خبری گی نو سچل بکو خلق با خامخا خبری گی خوا فا اما ترین من البشر احدا کتاولی دو دا مخلوق نایو تن او تپوس کئی فقولیم او آیدیتا پا جواب کی انی نظرت للرحمن سومن چما نظر کړی دی د رحمان ذات ته پاره دروږی چې پاغه وخت کې دروږی د خبرو نوم روجوا چې زه خبرې نکوم مخلوق سره ها ادي کې به ثواب هغه په دې امت کې منسوخ شو دې امت کې به د خبرو نه روجا نه فلن اکلم الیوم انسیا زه بچره خبرې نکوم نن ورځ دې یو انسان سره بس داو تا وین بیغم بے انور خلقو خبر دی چو سوک روجو نیسی دی خبرو نو بیاو سر سوک خبری نکی کنا خوا پاتت بی قوما تحملو ریولو عیسیٰ علیہ السلام قوم خپلتا پلاسو کی نیولیو ولی سپٹ پنا خبر خنو کنا خوا قالو اوی دی خلقو یا مریمون لقد جیت شیعن فریعا اے مریم تا خورات لوکلو پا دا سیوکار توفانیم دا خود دیر ناشده دا رسی چلوکو بروتا ستانو خود خلق دا تما نوا یا اخت هارون ما کان ابوک امرا اسو ان و ما کانت امک بغیا اے خور دا حضرت هارون وګورا ستاسو دمره پاکا کورانه ده ستاسو دمره عزتمن خاندان دي هغه هارون او تیازی د موسی علی السلام تداغه په نسل کې ونو ځکه وته یا اخت هارون نو پلار ستاسو سره بد او نو مور ستاسو بد کار نو تن پلار تتلی او نو مور تتلی تسنګ مریم فاشارت الیه اشاره وکړه زه خبرې نکوم عیسی علیہ السلام د دننه تاسو کې د شیخ صاحب نه تاسو کې چې په پتام پوږي ها فاشارت اشاره وکړه عیسی علیہ السلام ته قالو اوذی خلقوم کیف نکلم من کان فی المهد صبیا څنګه خبرې وکړو اگر معشوم سره چې په زانګو کې هم دی او معشوم هم دی عجیب خبره ده خو موږ نه وی واړ جوړه دا ګور نور عاجزی ذکر شو چې لقد جئت شئن فريا دا عاجزی ده په صورت تلوم کې ملامتیا خلق وی کنه او کیف نکلمو دا عاجزی ده په صورت د تزکیه کې ګوراله او صفائی کوي غنخه بچی عیسی علی السلام خبر شو روکړه بس صفائی وشو کنهخه قال انی عبد الله او عیسی علی السلام په خپل بیان کې چې زه د الله بندې ما زه اول اعلان کوم چې زه د الله بندې ما او د الله زیه نیمه اگر که خلق به پما باندې گمراه کیږي او غر کیږي وزه د وسنه وایم چې انی عبد الله لا ابن الله او ګوره او اولیه منصب د عبدیت بیان کو چې اوچته مرتبه په انسان کې د عبدیت تک نه ښه دا نور خروست دي چې نبی دی او رسول دی او مصطفی دی مجتبی دی او مرتضی دی دا خروست دي دا منصب د عبدیت شي ښه دا اوس عجز د عیسی علیه السلام شروع شو دویم آتانی الکتابا فیصله کړی دا چې مالبه کتاب راکی انجیل وسه خو نه راکړی راکی بنو فیصله کړی دا کنه وجعلنی نبیا او بغیر دی مال را پیغمبر هغه وخت ښه دې منصب د نبوت ته وجعلنی مبارکاً او ګرځولې دې ما لرم معلم د خیر ولي د بنده برکت ستوي چې چاته نه سو پیدا ورسي چاته ته د دنیا یا د دین سو پیدا ورسي دغه مبارک دی خدای ولا دا برکت ورکړي چې د خلق اصلاح کوي او خلق د شرک او کفر او د رسم او رواج نه او د دینه بچ کوي معلمن للخير اينما كنت چکم دې کې زيم زما بدقه کاری ښا دې منصب شو د تبلیغ پاوسانی بالصلاه و الزکات ما تعالی وصیت کړي چې منبه کې او زکات باور کې ما ذم تو حيان اوسو پوری چې ژوندې یم دا شکر دې چې د مرګ نه پس بیا سر نشته ها نه نه نه دا ټول د ژوند سره تعلق ساتي څومره عبادت چي دي د په دې ژوند کې دي پس د مرګ نه بیا نشته ښا ما زم تو حيا د منصب د عبدیت د عبادت ته صلات او زکات او حيا لیکن دلته کې امراض سي سو پوری چې ژوند دې ما پاره ژوند سره چې هغه په دنیا کې متعارف دي دنیا کې کم ژوند متعارف دي د زمکي دا که اسمان که سوک جوندی نو آغا تا دنیا جوند نوی که سوکوی چه آغا خوسم جوندی ده و آغا تا دنیا جوند نده خواه آخو دا اسمان جوند ده خواه و بیاوم آغا تا داغا حکم نشته و برم بوالدتیم ده منصب ده ده شفقت چه اللہ دا دیر نیک گردولیم پا خپل مور حضرت مریم باندی ذو بچری ذینا فرمانی نکوم ولم یجعلنی جبارا شقیا نیدگر ظلما لرا سرکشا او بدبختا والسلام علی دا اللہ طرف ندی پما باندی امن او سلامتی آئی اغتا محتاج ما زن نشم ساتلی پاورت باندی چی پیدا کلی شم پاورت باندی چی بیابا مرم او باورت باندی چی بیا با پاسو لشم جوانده دا دری دیون دی حیبتو ذالک عیسی بن مریم دا حقیقتو دی عیسی علیہ السلام چی دیو دی مریم دی چلا بیان کو دا اصل حقیقت تی سمر بن سبو نے بیان کو منصب دا عبدیت بیان کو چی عبداللہ دا نبوت بیان کو چی پیغمبر ما نه جوړي د شفقت بیان کو د عبادت بیان کو د حقیقت نو قول الحق الذي فيه يمترون الله يذ واغه خبره کوما چې هغه حق دا او خلق پکې شک کوي اقول قول الحق الله يذ خدا څخه خبره کوما چې هغه کې شک نه وي خدا خلق پاره کې شک کوي نو څومره شکونه بګی کړی ما کان لله ان يتخذ من ولد هغه حق خبره ده دا چې نه دی الله دا شان داس نه دی چې اونی سي ځان له پاره څوک ولد سبحانه توبه اذا قضى امرا کل چی فیصله وکړي او کار پنما یقول له کن فیکون پس وايي هغه ته چې شا نو موجود شي نولت ساجد شو چیسایان وی چیسا علیہ السلامی دوید خواه دا گورا میند کی جملہ رالا میند کی بیان دیسا علیہ السلام شروع کنا تردید پوری چو والسلام علیہ والسلام علیہ دا میند پہ کہ اللہ اخپل کلام ذکر کن چیزا لکا عیسیٰ بن مریم تردید پوری چنما یقول لو کن فیکون پس بیا د عیسی علیہ السلام بیان شروع شو چې هغه داغه دعوت ته د توحید ښه هغه دا موي چې وین الله ربي و ربکم فعبدو بشک الله زمام رب دې او تاسو هم رب دې نو د الله بندگی کوئ اذا صراط مستقیم دا هغه سي د لار د توحید دا بیان شو او سوال پیدا شو چه دا دومره تفصیل شوه ده ادا پا انجیل که طولو کتابونو که راغل ده دا اختلاف پی اصنگا پیدا شو چه چاوی چه دا دا لازیه ده چاوی چه نا دا دریم دا دریونه ده چاوی چه نا عین اللہ ده بورا دری ڈلی پا که پیدا شوی نا اللہوی اختلاف دا جوڑ شو نا فاختلاف العذاب من بینیم مختلاف کو ڈلو ڈلو خپل میند کې چې ډلې جوړې شو نه پوښه چې کار خراب شه او دین روان شه فل اختلاف الاحزاب چې کله ډلې جوړې شي تاسو پس هلاکت ته د پاره د کافرانو د حاضرې دا غروز لوینا چې غروز د قیامت ته هلته د کافرانو هلاکت جوړ شي نو اسمع بهم سخب واوری دا کافران دا اللہ خبری و ابصر سخب واوینی قیامت کی دا اللہ قدرتنا ننخو نوینی ننخو لاند دی نقوک دی انا قدرتو نوینی خوا و دا قیامت پر از باندی آدی خوا چی اسمع بهم و ابصر سخب واوری دا خلقا سخب واوینی یوم یاتوننا فاورت باندی چراشی ممتان وردی بریلیان یو زین دی پاتشوین دی دی مرک سر لگولی دی خواه او دې دې یوم یاتون ناصر لا ګول چلاوی کله دې مرشی کنه نو اسمع بهم وابصر ارسبوینه ورسبا اوري ګورو قرآن وایي چې مړی ارس اوري او مړی ارس ویني او تاسو نه منه یا خدای ته وې دا یوم یاتون نا قیامت یادی خدای دې وبخداس کړه دا د موت ورځ نه یادی چې وا سړی مرشی نه جوړ سترګې کولاو شي او غوګونه کولاو شي ګورځ د قیامت ورځ نه ده موت ورځ جوړ کړی دا دمر لوی تحریف لیکن ظالمان نن ورځ په دنیا کې په ګمره احکار کې دي و انذرهم و ير ودی لره پیغمبر یوم الحسرت دا ورځ د افسوسونو نه ډیر نمونه دي مخکې هم تیر شو ایون نومی یوم الحسرت دا افسوسون الروز قا چی دا ظالمان جنت تاو گوری کنا دمرا افسوسون بکی چی دارانا پاتی شو او گورا دمرا خیستا دارانا پا اید قضی الامرو کلچ فیصل شکار جنتیان جنت تاو جهنمیان جهنم تاو مرگ علال شی دقا وقت حسرت تخا حدیث کی راضی چې زمرا د حسرت ته کله خوشاله دی و جنا څوک مړ کې دی نو جنتیان به مړ شي وو زمرا خوشاله کله غم دی و جنا چا تموت راتلې نو جهنميان به مړ شي وو ونا کنه مرکو د دې په جنرال یا خدای الله خپل فیصله ان نحن نرث الارض ومن عليها الله يمون بواخلو لازمکا او هغه څوک چې په دې باندې دي چې موږ کېږي نو الله ته دي چې موږ کېږي نو الله لره سي ښه دا غا مانات ته کنه ویلې نه یورجاون امون ته بیا واپس کړی شي په قیامت کې دا اوس دا غیم بیا ذکر کوي اجمالاً بیان کا په قران کې حال د ابراهيم عليه السلام ځکه بیان کا چې دا قریش وې چې موږ په ملت ابراهيمي باندې یو ویتا سراشه دی ابراهیم علیہ السلام حالو گو رہے اگر خو پشیر کرت کرے دی او پلار تا بیان کرے دی توحید اتا سو لگی آئی شرکو نکوئے دا سنگا دا پملت ابراهیمی ہے خوا گو را دی ابراهیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام تصویران جوڑ کری و پویت اللہ کی دن نیخیو دا دی کام انہو کان صدیقا نبیان بشکو دې دې رښتینه او پیغمبر صدیقن قبل النبوته نبیان بعد الوحی دا ځکه دوه صفاتونه بیان اذ قال لابیه کلا چې وی خپل پلار ته مقیمن ته چې دا مقدیر خدا کما موقع بيدا چې کله دې ظهور نه راوته کنه دې پلار ورته وی چې ابراهیم زه پوښوم چې ستا خدای ډیر غیرتی دی ښا ته ګورتي زه ورنه بچ کړی تا خدای ډیر غیرتی دغه د ابراهیم علی السلام وی چېرې سړی خورور را کوشو او ورې یو چېرې مسئله ومنه دا چې د خدای نوم یې واغست اندازې وخت کې دا مقای کنه ښا مې وته بیان شروع کړ ډیر په ادب سره چیا اباتی یا بابا جی اولو تا توحید بیانی خواه لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا تول عبادت که دا غچا چه نا اوری او نوینی او نستانا سنقصان داری کولشیم دیخو دیتا ساجتی دیتش دا غد پارا دی دیو تا غاجی بیان کرخا چې الله وحدانیت قبول کړه اوس وخت خپل رسالت ذکر کړي چې څنګه الله به یو مانی نما به رسول مانی زه استاد یې مګنه یا بس یې بابا جی انی قد جانی من العلم یقینا چې راغلی ما ته علم یو قسم د الله طرفنا به دلیل خبرې نه کومه دلیل را سره شته دی ما لم یاتک هغه چې تاسو نه دراغلی ما توحی کیگی تا تقوحی نکیگی فاتبعنیم نما پس رازا کسوک دتوی چرستا دا دی خوڑیر بیادا بادی گوری دیتا تسوی چی ما پس رازا خلق پپلار پسی دی پیدا بیادا بی ندا دا پا علم پسی دی پپلار پسی ندی خوا نر ما پس رازا ما پسی پتا بیانی احدی کا سراتن سویان بخیم تاتا سرات مستقیم سیدھا لار برابر لار دریم نمبر کی منکی دا شرک نا یا بطلہ تعبد الشیطان یا پلار زمان دا شیطان عبادت مکوان دا تی چی سکے اندہ دا شیطان عبادت کوئی چی ندا خود دا دید اگا عبادت کو ما دا لات منات چی سنگا گی ولی نمون یخیو کنا ناغوی نا دا شیطان عبادت زکا دی چی دا دا غوی نا دا غلم صدا زکا ابن کثیر وی چی دا تعبد سمانا لا تطویعو فی عبادتی کا هذه الاسنام دا تچی دا بوتان عبادت که نولی دا شیطان وینا دا تا تکنا تا دا خبر منی دا عبادت شکن دا چی خبر منل دا دغه عبادت ته ها د الله او د پیغمبر په مقابله کې ها بشکره دا شیطان د رحمان بادشاہ د پاره نه فرمان دی سلورم یریه چې ګورې ک په دې کې د مړ شو یا بس ای بابا جی نه خافو زیری ګما ایمسک عذاب من الرحمان چوبر سیتا ته عذاب د رحمان بادشاہ نه اتکونا لشیطان ولیان دو مطلب دی نشیبتو دا شیطان مرگرے سمان تبا غیر اللہ تا آواز کہنو آخو شیطان دیکن تبا داغ بندے لشیطان ولیان دو امدارے چتبا جہنم تا دی نو دا شیطان مرگر تیا دا شوکن آبا جہنم کی تبا جہنم کی نو داغه مرګریش وکړ نو خدا خو خانه ده شی به تو شیطان له پر دوست او مرګری په عذاب کې قالو وی پلار بابا جی خپه شو غوسه شو ډیر غوسه شو ها او دا فکر یې ونکو چیرې ما ته خو دی زی په دې خوګه خل باندې سلور زله وی چې یا ابتی ای بابا جی نوری که چه دو تایم چه آبو نیا ایز ما بچیا نا مشرکانو پا دین کدا نشتا خوا اوی پلار اراغبون انتان آلیهتی ولی تدما خدایان نمانی وراد ان آلیهت تمخلون که تینکار که زما دی آلیهون ابراهیم وراد لیلم تن تایی کمانا نشوی لار جمن نکا او با دی علم پا گٹو باندی وحجرنی ملی او پرید مالا جداش زمانا چی دما پا مخ ان لگی دیر زمانا ملی مانا قال سلام علیک او ابراہیم علیہ السلام پل پلارتا چی بس تانا رخصت یمان دا سلام دا متارکت تی خوا بس چی تا خوشحال نہیں کنا زه غوستا خبره کته نه ورځوم زما بس تا په مخ باندې لګم چرینو ها یو معنا سلامن متارکت چې بس لاړم رخصت شو ا دوی معنا سلامه خپل معنا سلامتی یاد چې تا خو ما ته ډیره خبره وکړې چې په ګټو باندې ولما دا چل وکما خو یپلاره ما تا تپلار ویلې زما ده طرف نه بتی لو ګل گزار بدر باندې نه کوم نو ها سلام علیک ادا ده حق پرست شان دی ها حق پرست چې کله دعوت ورکی خلق ده توحید نو مخ کې وته وی چې خلق راشه ما الټوې زما تعالی شیو کې کتا سما سرا پجیب کې نا خون کاټ اومنته نو ځوابیا ظالمی ما ها مونږ دا کار نه کوو. توبا توبا. سلام علیک سلام علیک. سلامتی ادا زما طرف نه پتا باندې من ان اصيبک بمکروه دامانا بی زاوی وی ښا چې زما د لاس نه وتا ته هیڅ تکلیف نه ښا ساستو فیر لک ربی او وعده سره کوم چې زو بخنه غواړم استاد پاره د خپل رب نه داغه وخت او چې علم ورته نو یو دامان یا داسې بخنه چې الله تو ته هدایت وکي دا سوال خو جایز دی کنه انو کا نبی حفیا بیشکا دا رب زما پما باندی دیر محربان دی و آتذلکم و ما تدعون من دون اللہ زجو داکی کم استاسو نوم اصحاب کا فویلیو کا نفا او داگا چانا چی تاسو تاوازو نکوئے بغیر دا اللہ نا تاسو ام پریدم استاسو دا خدایان ام پریدم و ادعو ربی ہاں زما رب شتا کنا خله کوئی چې یلکه تبسکه وای اپ دی ولا زور ور کوي کنه چې تبسکه چې خپل خلق دې پری خو دا نو مشرانو دین دې پری خو دا ته تبکه سو وای زه ودا کوم کنه چې وادعو ربی زه خپل رب ته فریاد کومه اسا الله کو نبی دعای ربی شقیان زما یقین دې چې نبشم په بلنې ز خپل رب سره بدبختان فلما تزلهم کلچه جدا شد دینا دپلار ناز خلق ناز وما یابدون من دون اللہ گر خیال کوئے مخی تدعون اوی او دلتے یابدون اوی داولی زکا دعا عبادت یو شید کنا داتا چه وازون اکین استاسا خیال لے چه دازا اصلی دنیای کار کو ما نا دا عبادت تخانا دا خو مخل عبادت ته ها چې سو کوازو کی چیا غوس سو کوازو کی چیا نبی الله یا رسول الله یا محمد و عبادت ته وک کنه ها هغه چې عبادت یې کی بغیر د الله نه او با خموږ دتا د خپل طرف نه اسحاق علی السلام زیه یعقوب علی السلام نو سه هر یو ګرځول یو مونږه پیغمبر او حبنا لهم من رحمتنا او بخنه کړی و موږ دې ټول ته د خپل رحمت نه ولي پیغمبري ټول لور کړی و کنه زمانی پیغمبرانو نوسیه پیغمبرانو مر رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا او ګرځول موږ د دې لپاره بیان رښتینه او ډیرو چت پرست امت کې چې دا امت چې ده کنه دې چې کوم پیغمبر نوم اخلي نو یې علیه وعلى نبینا الصلاة والسلام علیه الصلاة والسلام علیه السلام داوی کنا دا رشتین بیان دی کنا خوا صدق علی یاد کا پا قرآن کی بیان کا پا قرآن کی حالت موسیٰ علیه السلام انہو کانا مخلصا یقنن وزید اللہ پر نزبان دی خالص کرے شوی مخلصا معصوما من الكفر والشرك والفواحش ابن عباس وی د دې سيزونو پاکو بالکل انبیا پاکي د دې نه کنه او خالص کړی شوی چې الله او تویلو چې موسی عليه السلام ته چې وا ان اخترتک ته مې ځان د پاره غوړه کړی کنه دا ته مخلص وی او دے رسول هم او نبی هم دوڑا سی بتنو علی اللہ ورکڑیو خواہ پنا دینا من جانبی تور الائمانی منگا آواز کڑے ہوتا تا طرفا دا کوئی تور نا چاگا دا دخے طرفو خلاص تا وقرب ناو نجی منگرانی زیک دلرا جرگا کون کے خبری موسرا کولی اور علی گوم فرعون تا اگر نه یرګا یادې ښا مونږه وبا حضرت د خپل رحمت نه اخا او هارون نبیان رور د هارون علی السلام پیغمبر د ویلو چې الله ما سره مرګ لري کده خپل کور نه نه نو هارون علی السلام او سره مرګ لري یاد کا پدی قرآن کے او بیان کا واقعہ دی اسماعیل علیہ السلام انہو کان صادق الوعدی یقیناً دیڑی رشتینی وعدی والا او چا سر بیچ وعدہ اکڑا نفاغذے بناستوئی بیا کلت وردی کلت ریردی آب بندہ بن رہا نگے کنا صادق الوعدی او مداری کوئی ناہی کبی صبری علی الذبحی فی صدقہیم تدین علو رشتینی صدا چل علو لتیغذ غالی خیوان چپلار ورتوی چی صدی خیال لی انو اسماعیل علیہ السلام یا بتفعل ما تو عمر کوا وکان یامر آلو بالصلاة والزکاة او اسماعیل علیہ السلام چی امر بے کوخ پل اہل تا دمانزو او د زکات ولی ابراہیم علیہ السلام پریخی دا دید پارو سورت ابراہیم کی ذکر شو چی اللہ پل معشومان میں پریخو دا پدی خوشی زنگل کی صد پارا لیقیم الصلاة ستا دا دین دا عبادی دا پارا نزکا دا اسماعیل خصوصیت ذکر کو چی دا بکور دا مانزو اینا کولا ہر عبادت او د زکات خواه او دے پنی درب قلبان دے قبول شوین او بیان کا پا قرآن کی حالت دے ادریس علیہ السلام انہو کان صدیقا نبیا بے شکا ہو دے رشتینے مخید نبوتنا و نبیو پس داغی چی وحی و توکلے شوان دد پا حق کی جسم شعور دی کا نام ابن عباس ہوئی دا ابن کثیر چمن اخبار کعب الاحبار دا کعب الاحبار خبری دی او پدی کیوی نکارت تی خوا و رفانا و مکانن علیا منگو اچت کرے و دلرا مرتبی اچتی تا اچتا مرتبہ مولی ورکلی و رفانا و خوا مرتبہ دی نبوت و صدیقت و دیتا اچتا مرتبہ ہوئی نفا اولئک الذین داغ پیغمبرانو انعم اللہ علیہم چا اللہ انعام کرے او پدی باندی من النبیین چا پیغمبران دی من ذریت آدم سا اولاد دے دا آدم علیہ السلام ومن من حمل اللہ معنو او صداغ چا چا خیجولی ومنگنو علیہ السلام سرا پکشتے کی ومن ذریت ابراہیم و اسرائیل او اولاد دے دے ابراہیم علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام وممن هدینا واجتبینا او بازی اغدی چمونگو تا ہدایت کرو دا پارا توحید امون غرکلو دا پارا دا نبوت حالی ادا دے چکلا لستلشی پذیبان دے آیاتنا دا رحمان ذات خرو سجدم و بکیام پریوزی اللہ تا سجدک ان کی او جلید ان کیم گاڑا سی بتو نا پکیو خواہ دیو جنوی حضرت عمر با سجدہ اکڑا نوی بیچی اللہ دا خو سجدہ شوا نفا این البکاو اگا جلا سنگاو کمال خو جلان راز ذکر شوا انبیاء نسوال پیدا شو چی دا دین بیاو لی خراب شو چی انبیاء پی دور خوارے کلوی نا اللہ وی فخلف من بعدیم خلفن پاتش رستو دا پیغمبران نانا اہل خلق خلفن دا امت یادی مجاہد ہوئی هم هذه الامتو فی هذه الامت یتراکبونا تراکب الانعام والحمر فی الترقیم چپیوب الباندی سوریگی پلاروکی پشاند خرو دقوانو او لا یخافون اللہ فی السمائی نو یریگی دا اللہ نا چی پاسمان کی دے قدرت تا ولا استحیونا من الناس فی الارضی انا پز مکہ کی دے خلقنا حیاء کی خواہ دایا اضواء الصلاة تباہ و بربادی کا دین منظر مراد دین دے خواہ داولی واتباہ الشہواتی روان شو پخواہشات پسی دنیا پا مزو پسی پساو فیل قون غیان یو معنی زردہ چی ملاقات باو کی د سزا د دغه خپلې گمراهه سره یلقون جزاء غین د دې سزا شته کنه اځه معنا چې ملاقات بو کی او برس یې کند تا غین کګوګه کند ده جهنم کې چې څه شی ور اخلاص کینو سلوخ کاله پس رسی کنه ټول داسې دي الله وینا مگر هغه څوک چې توبه وي استاد شرک نه ایمان یې راوړو په توحید باندې او عمل یې کو په سنت دغه کسان به داخل شي جنت ته ظلم باندې شي کولی په دې باندې زراو جنتنا دامې شوالی هغه چې وعده کړی دا رحمان بادشاہ د خپل بندیانو سره او لیدلې ندی بالغیب نه رحمان بادشاہ لیدلې دې نه جنت لیدلې او یقین کینو انه کان وعدو ماتیا بشکا چې وعده ده الله راتلون کده اسنګ جنت ندی لا يسمعون فيها لغوا نابوري فذي کې باندې خبري الا سلاما مگر سلام سلام قيلا سلاما سلام او دې پر رزق دې په جنت کې بکره تماشيا هر وخت سارو مازيګر سمات کړل دي نه هر وخت ورته مراتب نه عموم ده تلك الجنه التي نور سمن عبادنا الله وي دا جنت هغه دي چمونگ ورکو خپل بندیانو که ارچا تنا من عبادنا بازی ده خپل بندیاننا من کان تقیا اغا سوک چی زانی بچ کری ده شرکنا ناغیلی ورکو ارچا لنا داولی سخلاسا شده پیغمبرانو حال دویم ادا پیو آیات کی دا ملائکو حال خواه جبریل علیہ السلام نور آغل دیر وقت کل چراغ نبی علیہ السلام ورتوئی چی رمونگا خو انتظار کون او لولا تدورنا اکثر ما تدورنا تولی بیا بیا نرازی زرزر نرازی نجواب راغی وما نتنزلو الا بی امر ربک مون خو نشورا کزی دید آسمان نا مگر په حکم دربستان اس اختیار نشته دی اختیار د چا دی له ما بین ایدینا او ما خلفنا او ما بین ذلک د الله اختیار دی دا غا چې زمونږه مخې ته دی اسمانونه او زمونږ شاته دی زمکه او غا چې پمیان د دې کې دی او نه دربستای رون کې هغه چې رب د اسمانونو د زمکه دی او چې پمیان د دې دواړو کې دی فعبده اللہ بندگی کوان واستبر لعبادتی او تسلی حاصل کا اللہ پہ عبادت کی واستبر خوشحالیو کا ذل خوشحال کا اللہ پہ عبادت سران حل تعلم لہو سمیام اللہ وی تپیجن زمان پار بلسو گھم نامے حل تعلم لہو سمیام التم تیر شیو دلتم دا سنم دا بلچا دی اوری دلی لکا اللہ نا نا نشتا کنا پنم که و سرم سوک شریک نشتا کنا یا تپیجنی داغد پارا برابر پا صفتنو کی داغد غندی صفتنو و قدرتنو دا چاشتے اخیری ایسا طول زواجر دا قیامت بحث کنا وائی دا انسان ناشکرا چکلا زمر شما لسو پا اخرجو حیا نظر دا چی بیا براوی استے شم جوان دے دا خوی زنما نما نلاوی سنگا نما تا تا غمخ کی حال ندی آدو اولا اذکرو الانسانو آیا نیادی دا انسان اغا مخ کی حالت و مخ کی پیدائش چی مونگ پیدا کرے دل را من قبلو مخ کی دا دینا ولم یکو شیئا او نو دی په دنیا کې سشه چنو می اغسط شوی دی اللہ تعالی الانسان حین من الدهر لم یکن شیع مذکورا دو سر دخوا او صلی اللہ رب العزت تخپل قهر و غضب بیان کئی سوگن کئی پس قسم می دی پزاد ترفستا باندی چیز برا جمع کم دا خلق لنحشرنهم یواز دینا و شیاطین او دغه دوستان او مرګریم درځي مرګری کنه او داسې چې یو ځای به تللی په زنجیرونو کې او زنجیرونو کې به تللی ښا مقررین فی الاسفاد ثم لنعذرنهم حول جهنم جسیا بیا به حاضر کم دیلرا چا پیره د جهنم نا پړم خې به پریوزی چې جهنم ته ګوري کنه نو خراب چې پریوزی وي عذرې دې بنشي ها ها مطلب دا دی چې الله وي دوه سمره سمره کارونه کوما او تعالی د دین انکار کوي ثم لننزعن من کل شیات بیا بروبا سمونګه د هرې ډلې نه او د هر قوم نه کم ایهم اشد علی الرحمن اتیا اغه بدماش اغه سرکش ایهم هو چې ډیر سختو پر رحمان ذات باندې دنا فرمانه نه چې خدای سره به خبرې کول او خدای ته به پیغور نه کول ډیر سختو کنه دا براو با سمځنه ثم لنحن اعلم بالذین هم اولا بها سلیم بیا وی دا موره چې خامخا مونږه پویګو هغه چا باندې چې ډیر لایق دی جهنم ته د داخلي دو وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِزُهَا یا خطاب دے دی سرکشو تخا نشتے پتا سکے ایک کافرانو و مشرکانو مگر ورزی با دی جہنم تخا نشخلا سے دے ولی زکدا خبران ستا پر رب باندی پیسہ لشوی دان اگر سوگن کرے دے زبا دی جہنم تبی ایمخا حتم مقضیہ دا سوگن دے پیسہ لشوی دے خواہ یاد آدھے چی عام تیمرات دی لکا رستو نپتہ لگی خواہ چی اللہوی یہ انسانانو او جناتو نشتے پتا سکی اوتن مگر ورود بکی پا جہنم باندی زکدہ پیسہ لا یقینی دا پیسہ لشوی پر افستا باندی گو رضی تسوی ورود مرور عبور دا وی یو سر په یو ځای تیری کنه نو دغه ته ورود وی ښا وارد وته وی او مرور وته وی چې دار او عبور ورته وی چې عبور یو ښا نو جهنم د پاسه پل دی پولیس سرات هغه خو به ټول دی کنه مومنان با پیومزی مشرکان و کافران با پیومزی و مومنان با پی بخیر خیریت سر دی چه حدیث کرا دی سوک دا سی لکه دا اسمان پلق او سوک دا سی لکه هوا او سوک دا سی لکه تیز اس او سوک دا سی لکه منده او سوک دا سی چه پچه علب روانی پلم المناسب کنه داو پی دا پاسا تیری گی وی نو خواه سمانو نجل لذین اتقا بیاو منگا رو باسو اخلاس بکوا کسان چیزان بچ کرده و دا شرکنان و دا گناه پوجه تلیو نو سزه پورشوا و نظر الظالمین فی آجیسی پریبدو ظالمان خلق پجانم کی پڑمخیم نموزح القرآن کی وی چن جهنم کت تنور ودا جهنم خدای تنور په شان جوړ کړی دی وی فمه اوسع من الدنيا او خلیص مردا دې ټوله دنیا نه لوی ده او علیها جسر تقریبا دی پل جوړ شوی دی څنګه پل مضبوط څه کنا ګاډي پتلی شي نو وی ارقو من الشعر ذوی اختنا ناری احدو من السیفی ذتوری نتیر دی او مستربن کلمائی ازو بون نرم دی دا هر چالنا دا نور چی پیراشن دا غیز پر بدا سی شی خوا اگی خو پتلینی شی خو غرب چی وردی گی بنو خوا دا غیو تسام لار لند و جوڑا کلی دا کنا خوا اعاذنا الله منها ومن امثالها پیدا تطلع علیم آیاتنا بینات اوس یې جرم خی چې خدای دې جهنم تبسوک دي کله چې بیانول شي په دې باندې زمون آیاتنا واضحه د توحید نو یا کسان چې کافران دي دې مؤمنانو ته پی غور ول ورکی سوی ایو الفریقین خیر مقاما چې زمونږه مجلس ته وګورا خپل مجلس ته وګورا زمونږه ځای مقام ته وګورا خپل ځای مقام ته وګورا او دیو مومنانو صحابه کرامو سره په دې باندې مقابله کوله ایو الفریقین خیر کم د دوړو ډلو نه بهتر دی په مقام کې او ډیر ښایسته دی په مجلس کې مړو استاسو په مجلس کې سړي د سکلو په پکې نشته او پرش نشته قلا قالین نشته په خاورو کې ناشې او چپرادا او د کجورو سانګې دي پیغمبر جمعه د کجورو سانګو نه جوړو ښا چې باران بوشه نو بعد چې څنګه بارون داسې با دنو ښا ادي وی راشه زمونږه زه وګوره ها احسن نذیا الله رب العزت جواب ورکي او الزامي جواب چیرته با په خوا خلق نه ولیدلې دا غیزه یو نه ډیر خسته وخا دا ادیانو سمودیان وکما هلکنا قبلهم من قرن سمر ډیر هلاک کړي مونږه په خوا د دینه قومنه هم احسن و اساسا و رئیان چاگی دیر خیستاو پا سامانونو کی او دیر خیستاو پا نمائش کیم کتا داغی غا کمبلی زلی زلیوی تو خود دیتا پس خی که چیز کور یا کمبل را مرد دا سا کمبل لی دیگه او پا سری بانی مرد لگی اگا چی کمو اساسا دا کور سامانونا نمائشو او دیر خیستاو خواه قل من کان فی الضلالتی او آیا سوک چی پا ضلالت کی دے دا پا ضلالت کی دی کنا خوا او دا سی دے چی خوشحال دے دی خوشحال دی کنا وی زمون کورو نخیست دی زمون سامانو نخیست دی او وی زمون پشانتی نو اے گورا تبا که خوشحال دے مونگ بستا دا پار لاسو چت کو خوا مونگ بستا دا پارا با دعاو گوارو چی او خدای تی پاکی نورم خوشحال کا او چی بس ای چی دی پزان پوئی گی چی رسیدلی جہنم تا دا بددعائی دا خوا او آیا سوک چی وی پدی گمراہ ہے کی ابی ادمرا پاکی خوشحال ای ولی حمدد اللہ الرحمن و مدد ناول خدا سوال کو چی اللہ دی عمر ور کی دل ردیر عمر چې دنیا په خواګو پوشي فلیم ذل الله الرحمن د استدراج دی ها وګتی کې الله ذل الرحمن ذات پوک ذول سلام اډیر عمر دی ول ورکیم حتا ترې پوره زار او ما یو اذونه چوینی اګه چې دې سره وعده کول شي ام العذاب یا عذاب په دنیا کې و ام مسا یا قیامت وسيعلمون ذرذ چ پي وبشي من هو شر مكانن ورګه تا خو ځان دنیا کې حسابو چې زمونږ په شان ځای او مقام د چانشته الله وی د اخرت هغه ځای دې ډېر خپل دی ښا په وبشي چې څوک دې ډېر بد او مکان کې وضعف جندا او ډېر کمزورې په لخر کې د اخرت تپوس نه کې ا دنیا کې ځان خوشاله کفا بل پلو ګورا ویزید الله الذين اهتدوا هدا زیات پکې الله کسانو ته چې هدایت وا الذي مؤمنان دي ترقيب ول ورکی په هدایت کې او په علم کې او په توحید کې دا ګورا الله دې لپاره دعا کوي د خیر ښا والباقيات الصالحات او هغه همیشه اعمال نیک چې باغی پنا ناراضی ډیر به تر دی په نن درفتا باندې په ثواب کې او ډیر به تر دی په واپس لو کې افرایت الذی کفر بیااتنا ایستا خیال لے اغا بندتا چیو پل کفر کی زمان پایتن باندی مشرک دے او بل پلوی وقالا لو تین مالا وولدان سن چی وس مالا اللہ پا دنیا کی مال را کردے اولاد را کردے نرابا کلیشی ما تا مال اولاد دیر داوی واقعہ وا صحابیو خباب د پاول کې چې لا ایمان نور اورینو لوارو ډیر زبردستی تورې به جوړولې ښا مشهورې تورې خباب نو یو کافر دې تورې جوړا کړې وا عاص ابن وائل او پیسې نه ورکړې نو دې ایمان راوړو نبی هغه تډیر موده پاسو یې جرا پیسې راکا کنه اوس کو هغه توی ښا پیسې پیسی با علا درکم چت کفرو کے پا محمد آو تا ولی دن پر خودا ولی دا چلو خباب ورطوی چکز مل شما بیا جوانتی شما نزبا کفر پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و نکم ناغا کافر ورطوی چخا بیا بم جوانتی کیگو بیاو کنا ویزا چی بیا جوانتی کیگو نلتا بے درکم خدیری بدا بے درکم خواه ندا یا تن نازل شو چه تتاو گورا چه ما سر اومالی اولادی نوال تا بدل درکما اتلع الغیبا ایده خبر دید غیبونا دا قیامت تحالنا امیت تغذائن در رحمان عادن یا دا پورکلی دا در رحمان ذات سر وعده دا توحید او چه چا وعده پورکلی دا ناغلو پا جنت کی معلوم دیری اولاد بام دیری عرص بڑیر خود موحد مقام دیکن دزد پارا خویس نشتا کلا چری دا سندا سنکتبو ما یقولو اللہ منگلی کلکو انہ دا منگ ملائکو اگا چی دی سوائی او تیاری کو دزد پارا دا عذاب نا پورا تیاری ونرسو ما یقولو وابخلو ددنا اگا مال دولت چنن پیدے لوئی کئی یقولو لوی کئی تکبر کئی عرابا شی مونگتا یوازی نبا سر مالی نبا اولادی نبا سر بنگلی ایت فردا اسے وجہ بیانی نیولی و دی بغیر دالانا نور آلیہ و مددگاران سمتلا بے اپدی کی دی خوی مونگتا اللہ سر شفاعا کردو اللہ وی نا زد دی دزرن خبر مخا ذی غچا تعال نوئی وزو الویم یو دلتا و بالسورت یاسین کی خواہ لیکونو لهم عزن دا دید پارے نویلی دی چپ دی کیوئی عزت تے اولیاء سر چوئی تعلق ساتھی کنا او دی بزرگانو سر کنا نو دیر عزت پا دی دیر عزت لیکونو لهم عزن چشید دید پارا عزت یو دا مانا یا شید دید پارا قیامت کی شفاعت کون کی کلا چردہ سندہ سے اکفرون بی عبادتهم دیب قیامت کی انکار کی دید عبادتنا چنیکان بندیانی کنا ایکونون علیم زدہ و شباد دید پارا دشمنان سورہ حشر کی احقاب کی رازی علم تران گورتان نار سلن الشیاطین چلائی منگا اور پریخی دی شیطانان علی الکافرین اپدی کافرانو باندی تعزهم ازان گڑیئے پا گڑولو سران جلقیئے پا جلقولو سران چسی خوخی نواغو سر اکیدہ شیطانان خوا تدی خلقو نیسا جوڑ کرتالی دلی دی توبہ توبہ جامیت نویستی توبہ بیزت اکڑو رسو اکڑو دردی شیطان کار دی تعزهم ازان فلا تا جلالیم تسلی پیغمبر تا تلوار مکہ و پدی بایند عذاب تمو آیا انما نعد لهم عدا یقنن منگ تیارے کرے دید پارا پورا تیارے یو مانا یا نعد لهم عدا منگ شمارو دید پارا ہر شے پشمار سارا سو اعمارهم رضش پی کلونا داون شمارو سره وخت تیر انفاسهم داون شمارو چې د په دې خپل ژوند کې سوزه سا واغست دومره الله شمارل یې ارزخه یوم نحشر المتقین بشارت یاد کا اور چون برا جمع کو متقین موحدین الی الرحمن رحمان بادشاہ تا وفدن لو وفد لمیلمنو په شکل میلمانه وای ښا او څنګه وای ابن کثیر وای چلا ولا علی لا علی ارجلهم یحشرون پیاده بن راضی متقیان چې جنت ترازی کنا دوی قسم په خدای چې پیاده بن راضی څنګه برازی ولیکن بن وقن لوخانو په شانتی سسور لیدی چلا ير الخلق مثلها مخلوق نذلی دلی هغه مثلا علیها رحائل پاگی باندی با کی جاوی آج خلق بگی کینی من زہبن دسرو درو فیر کبون آلی آدھا جنتیانو پاگی باندی سواری حتی ادربو ابواب الجنہ تردی چیز جنت دروازی لعورسی بیا باوتوی چیز ایز پخپلخ پوزے خوا دیتا وفد وی کنا خوا او بشلو مجرمان جہنم تا تگیم اغیب دا سوشلی لکه خراغوان چی خلی چوی تگی بای خام لا یملکون الشفاعتا اس سوک با اختیار نلری دی شفاعت کولو هم اگر اغا سوک کوا چوا پورکلی در رحمان ذات سرا وعدد توحید اغیب شفاعت کی خام وقالو اتخذ الرحمن ولدا اوائی دا مشرکان اغا خبر کی خام چین ولد رحمان ذات دپار ولد کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام دے قبل لے اللہوی سمرت رنہ خبر دے اکڑا کہب کیوی لیو کبورت کلمتان تخرجو عدلتوی لقد جئتم شیئن ادن یقنان رات لو مکلو پیوکار دیر درون باندی دیر درون کار دے سمرت درون دے تکادو السماواتو اتفترن منہو نزدیدی چدا اسمانونا ټوکلی ټوکلی شي د دې خبرې نه خو زمرد رانه خبره ده اسمانونه نشي زغملي وطن شق الارض وزمک ټوله وشليږي او ټوکلی شي وتخر الجبال حدان او اپریوزی دا غرونه ټوکلی ټوکلی ها خبره کوم ده ان داول الرحمن ولدان چی دی خلقو بللی دی رحمان ذات تپارا ولد نازا ولی دا دمرا غٹا خبر دا دمرا درانا خبر دا خواه چی اسمانو نے نشی برداشت کولی وقت دا دی وجه نوخ کی راگلی و حدیث کیوں چی دا اسمانو نا از مکی راگوردی دو دی را پریوتو و صورت حج کی رازی چین اللہ امسکو السما اللہ را ٹین کڑو او ته وی چې ولي دی وی الله تا موږ دې لپاره پیدا کړیو چې موږ ته خلق وګوري نو بوي چې لا شریک له وحده لا شریک له او خبره غي وکړه موږ ته وکاته بیا موږ چې اتخذ الله ولدن او اتخذ الرحمن نو موږ تساجد شو را پرې وته ویل را ټینګلو چې ورته تاسو ته لاوښته دي ښا نو خلق ده گناه خبره نپی جنی چی دیلی درن خبره ستوی نو خواه انداؤ لرحمن ولد وما ینبغی لرحمن این یتخذ ولدا او ندی لائق دشان ده رحمن سر چیونی سیزان ده پارسوک نازولی ان کل من فی السماوات والارضیم ندی ده طول چی توینه که پاس مانونو کی دی ملائک و پاس مکا کی دی خلق إلا الرحمن عبدا مگر رب شی رحمان ذاتا عاجز سرا تابدار عبدا خامتگی لقد احصاهم یقینا چې الله پورا کړی دی په خپل علم کې چې څومره پیدا کول کنا هغه پورا کړی چې دورو پیدا کوما وعدهم عدا او شمارل دی په شمار سره وکلو ما تی یوم القیامت فردان او ټول براشی اللہ تا پر از قیامت باندی یوازی یوازی بشارت چسنگ پا کحف کیو بشگا کسان چیمان راوڑے پا توحید سرا عمل کلے سنت سیجعلو مر رحمان ودام یقیناً چې پیدا بکی د دې لپاره رحمان ذات د خپل طرف نه محبت الله و سره د خپل طرف نه محبت کوي یو ځمان یا پیدا بکی رحمان ذات د دې پزړونو کې محبت د الله سره د موحدینو پزړو کې الله سره سمره محبت شه چې څوک د الله په حق کې سو غلط خبره کوي کنه نو دی وی چې ویني مې اوس کې دا څوک دی او دومره هو توبه اذریم دار پیدا وکي د دې پر رحمان ذات او محبت د خلق په زړونو کې هغه چې نه به پیجنې نه به یی جنې ان به تکلی معلومه نه به ته ایسونی معلوم وګوره محبت به سره کوي در توحید وجه ده کنه ښا پنما سرنا ولسانی کا بیشک مونږ آسان کدا قران ستا په جواب باندې چې تی لولې نډیر پاسان یو دا یا ستا په جواب چې عربی دا ډیر آسان جواب دا چې زیر ور کې په دې قران سره متقین او تام واحدین او تام د جنت زیر او یې په دې سره قوم جګړالو چې مشرکان دي ښا او سمره هلاک کړی دی موږ مخکې د دینا قرن پیړې قومونه هل تحس منهم من احد آیات ویني د دینا یو تن په دنیا کې او تسمع لهم رکزا یا ته اوري د دې لپاره کشار د خپل په صورت کې عاجزی او تضرع او د انبیا او د ملائکو چې ټول الله ته محتاج دي غیب دان ندي واخر دعوانا